กล่าวนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพครับแล้วก็สวัสดีครับทุกท่านคุณหมอมีอะไรจะเรียนถามกันไหมครับอันนี้ก็ขอเชิญครับ ไม่ได้เรียนถามพระอาจารย์ครับแต่ว่าเปิลทำชีตมาแจกเดี๋ยวพูดขออนุญาตพระอาจารย์พูดถึงชีตนิดหนึ่งที่แจกนี่ไม่ทราบว่ามีใครยังไม่ได้ไหมครับได้กันทุกคนหรือยังครับไหนครับ คือส่วนนี้พระอาจารย์พูดถึงเมื่อคราวก่อนนู้นรู้สึกจะสองอาทิตย์ก่อนใช่ไหมครับที่สิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งที่หลายที่เธอละไปแล้วจะมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอันนี้ปฐมนตุมหากสูตรเนี่ยมันจะมีทั้งหมดนตุมหากสูตรเนี่ยจะมีทั้งหมด4สูตรนะฮะซึ่งอันแรกนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจักษุรูปจักษุวิญญาณจักษุสัมผัสสุขเวทนาทุกขเวทนาเหลือทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยส่วนที่2เนี่ยก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันจะไม่มีเกี่ยวกับพูดถึงว่าเกี่ยวเอาหญ้าหรือใบไม้หรืออะไรเงี้ยที่มองเห็นตัวเราเหมือนกับเป็นหญ้าหรือไม้ที่พระเชตวันนะฮะนตุมหากสูตรที่3เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอายตนะภายใน6นะครับแล้วก็ทุติยนตุมหากสูตรเนี่ยในนี้คือว่าหน้า269เนี่ยก็จะเป็นอายตนะภายนอกเพราะฉะนั้น4สูตรเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพูดง่ายๆมันกับสังเขปธรรม201เนี่ยที่เอามาแล้วก็เอามาหมุนให้คือมันจะเป็นประโยคที่จะฟิกอ่ะนะฮะเพียงแต่ว่าเราก็จะใส่จากสู่รูปจากสู่วิญญาณหรืออะไรเงี้ยนอกนั้นนี่ก็จะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกจะใส่วิญญาณผัสสะเวทนาหรืออะไรเงี้ยต่อไปก็ได้นะครับนี้พอผ่านไป4สูตรเนี่ยนะครับพอหน้าที่270เนี่ยในนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นปฐมเหตุอัชชตสูตรเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นสูตรที่ต่อเนื่องกันเลยนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเป็นของไม่เที่ยงแม้เหตุและปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักขุนั้นก็ไม่เที่ยงจักขุนั้นเกิดแต่เหตุปัจจัยที่ไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของจักขุแล้วก็หูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้นะฮะสูตรแรกนะฮะสูตรที่2เนี่ยก็จะเป็นจักขุเนี่ยเป็นทุกข์หน้า271นะฮะจักขุก็เป็นทุกข์แล้วก็อันล่างมาก็จักขุเป็นอนัตตามันก็จะหมุนไปแต่จักขุเนี่ยไม่เที่ยงจักขุเป็นทุกข์จักขุเป็นอนัตตาสูตรถัดไปก็หน้าถัดไป272นะฮะรูปเป็นของไม่เที่ยงลงมาข้างล่างนี่ก็รูปเป็นทุกข์ถัดไปอีกหน้านึงก็273รูปเป็นอนัตตาฉะนั้นเนี่ยคือพวกนี้เนี่ยมันจะคือใส่แค่อายตนะภายในภายนอกนะฮะแล้วก็ตัวที่ของเขาเนี่ยเขาจะฟิกอยู่เหมือนกันหมดเลยคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ก็จะสาธยาได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ต่อเนื่องกันไปจะเอาสังเขปธรรม201มาใส่ก็ได้เราจะใส่อีก3การนะครับอดีตปัจจุบันอนาคตอันนี้ก็ได้ไม่รู้เท่าไหร่นะครับคือสามารถสาธยาได้ทั้งวันเลยเนี่ยนะครับก็เป็นสูตรที่ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันถ้าหากว่าใครไปสาธยายได้เนี่ยผมว่าถึงแม้จะความจำไม่ดีเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์มากนะครับ ก่อนที่จะเริ่มศึกษาในมูลและปริยัติสูตรต่อนะครับก็มีคำถามจะเรียนถามพระคุณเจ้านะครับเรื่องคำว่าสังเวชเดี๋ยวเราอีกประมาณเดือนกว่านะครับเราจะไปอินเดียกันก็จุดประสงค์พระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ในมหาปรินิพพานสูตรนะครับว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยควรที่จะไปที่อินเดียเพื่อที่จะไปยังสังเวชนียสถานทั้ง4นะครับบุคคลที่ไปที่นั่นก็มีจิตเลื่อมใสในพระตถาคตก็จะมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าไปตรวจหนังสือก็มีคำว่าสังเวชนั่นก็แปลว่าปัญญาที่รู้ความจริงก็เลยอยากจะให้พระคุณเจ้าช่วยอธิบายเพราะว่ามีคำว่าสังเวคขวัตถุซึ่งมี8อย่างแล้วก็สังเวชนิยสถานก็4อย่างคราวนี้ตัวสังเวชที่ใช้ในภาษาไทยเนี่ยบางคนก็เข้าใจว่าเป็นความสลดหดหู่เป็นความเศร้าส้อยก็เลยอยากเรียนถามพระคุณเจ้าว่าสังเวชขวัตถุที่พระพุทธเจ้ามีจุดประสงค์เหมือนกับว่าควรที่จะมีนะครับเป็นทุกข์อริยสัจหรือว่าสมุทัยอริยสัจอย่างไรครับครับอรัตนาครับ เกี่ยวกับเรื่องสังเวคะเนี่ยนะบาลีเต็มว่าสังเวคะภาษาไทยมาใช้คำว่าสังเวช สังเวชนียะก็คือวัตถุสถานที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชทีนี้ทวนมาหาคำว่าสังเวชหรือสังเวคะตัวนี้เนี่ยนะเป็นชื่อของโอตัปปะนะโอตัปปะที่มีกำลังเกิดร่วมกับญาณะเนี่ยนะเรียกว่าโอตัปปะที่เป็นญาณสัมปยุตจะเรียกว่าสลดก็ถูกแต่คำว่าสลดนั้นสลดแบบชาวบ้านที่ไม่ได้อบรมปัญญามาก็จะสลดด้วยโทสะแต่ในที่นี้เป็นการสลดด้วยปัญญาเนี่ยนะในขณะที่สลดนั้นไม่ใช่โทมนัสตัวสลดจริงๆเนี่ยไม่ได้ประกอบกับโทมนัสเวทนาแต่ประกอบกับอุเบกขาเวทนาหรือโสมนัสเวทนาแต่ว่าสลดคือหมายความว่าดูเหมือนกับคำว่าเศร้าใจแต่อันนี้ไม่ได้เศร้าใจแต่ว่าใกล้ต่อความเศร้าใจเป็นอย่างมากนะอย่างสังเวกวัตถุเนี่ยนะที่เราควรจะสังเวชอย่างสังเวชนียสถาน4แห่งเนี่ยนะ4ตำบลเนี่ยนะคือสถานที่ที่ว่าตรงนี้พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประสูติตรงนี้ตรัสรู้ตรงนี้แสดงธรรมจักรตรงนี้และปรินิพพานตรงนี้ทั้ง4แห่งนี้พระผู้มีพระภาคตรัสก่อนจะดับขันธ์ปรินิพพานเนี่ยนะเหมาะสำหรับผู้ที่มีความเลื่อมใสนะมีใจรักในพระพุทธเจ้าควรที่จะจาริกไปในสังเวชนียสถาน4ตำบลเนี่ยคือถ้าว่าแล้วเนี่ยนะถ้าใครที่เจริญพุทธคุณมามากทราบซึ่งในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกทำไมพระองค์ตรัสรู้อะไรพระองค์แสดงอะไรแล้วก็ในที่สุดพระองค์เสด็จดับขันปรินิพานคำว่าดับขันปรินิพานของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะต่างจากบุคคลอื่นใช่ไหมคือบุคคลอื่นที่เป็นปุถุชนทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะท่านเหล่านั้นทิ้งขันธ์ธาตุอายตนะเหล่านี้แล้วก็ถือเอาใหม่ช่วงนี้ไปดูเกี่ยวกับเรื่องหนังสือภาพเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเมื่อวานนี่เห็นแล้วคือเห็นแล้วขนลุกเนี่ยเพิ่งมีไม่กี่ภาพแต่ว่ามีภาพเมื่อวานนี่เห็นแล้วขนลุกเลยเป็นมะเร็งผิวหนังที่เกิดที่หน้าผากเนี่ยนะกินไปจนถึงสมองแล้วก็เหลือแต่ตานิดหนึ่งเป็นระดับคุณยายแล้วนะสมองเนี่ยเหมือนกับว่ามันเหมือนอะไรนะเหมือนกับถูกมันผุลงไปเรื่อยๆๆเนี่ยนะเป็นมะเร็งที่ผิวหนังแล้วก็ตาข้างบนคิ้วเนี่ยก็ไปเกือบหมดนะแต่ว่าหลังจากถ่ายภาพ3เดือนก็ตายไปก็ถือว่าเป็นที่สลดสังเวชใจมากเมื่อกี้พลิกดูภาพอีกภาพหนึ่งก็เหมือนกันเอาหน้าไปจุ่มในน้ำมันนะหลายท่านอาจจะเห็นเป็นลมบ้าหมูชักทำกับข้าวอยู่แล้วก็เอาหน้าจุ่มเข้าไปในน้ำมันเนี่ยนะทอดสดเนี่ยจะเป็นยังไงไม่ตายนะสามีก็ยังดูแลอยู่แต่ว่าหน้านี่ก็ถ้าไม่เคยรู้ว่าบ้านนั้นมีปัญหามาก่อนก็นึกว่าผีหลอกตอนกลางวันซึ่งโทษภัยทั้งหลายเหล่านี้เราท่านทั้งหลายท่านเชื่อว่ายังไม่พ้นซึ่งต่างจากพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์พ้นแล้วจากสภาพแบบนี้พ้นแล้วที่จะมีรูปประขันแบบนี้พ้นแล้วที่จะมีเวทนาขันที่เป็นทุกข์เช่นนี้พ้นแล้วที่จะมีสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันที่สัมปยุตกับทุกข์เหล่านั้นพระองค์ทิ้งเอาขันเหล่านี้แล้วไม่ถือเอาขันอันใหม่ซึ่งต่างจากสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมว่ารวมๆทิ้งทุกข์อันนี้แล้วก็หาทุกข์อันใหม่ถือเอาทุกข์อันใหม่เพราะว่าเราแสวงหาทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ทิ้งทุกข์อ่ะนะหมายความว่าหนี้เก่าก็ยังใช้ไม่หมดกู้ใหม่ก็กู้อยู่ทุกวันเนี่ยนะก็เลยหมายความว่าทิ้งหนี้อันนี้ก็ถือเอาหนี้อันใหม่ทิ้งภาระอันนี้ก็ถือเอาภาระอันใหม่ทิ้งทุกข์อันนี้ก็ถือเอาทุกข์อันใหม่พระพุทธเจ้าพ้นแล้วจากทุกข์เหล่านั้นทีนี้พระองค์นั้นเป็นบุคคลพิเศษที่เรียกว่าพระองค์ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์พระองค์ก็ยังเอาพระธรรมที่นำให้พ้นจากทุกเหล่านี้มาบอกมากล่าวเปิดเผยจำแนกทำให้ตื่นประกาศให้หมู่สัพพะสัตว์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังเนี่ยนะได้ฟังว่านี้ทุกมันเป็นเช่นนี้นะ ทุกข์ในวัฏฏะเนี่ยเป็นเช่นนี้จริงๆเป็นทุกขทุกข์ถามว่าในโลกนี้เรากลัวอะไรมากที่สุดกลัวทุกขทุกข์ใช่ไหมทุกขทุกข์ก็น่ากลัวโดยเฉพาะทุกขทุกข์ในอบายนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมทุกขทุกข์ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายถ้าเป็นเทวดาเนี่ยทุกขกายวิญญาณก็พอมีอยู่บ้างแต่ว่าไม่มากทุกอันนี้ก็น่ากลัวก่อนเรียกว่าทุกขทุกข์นะต่อไปวิปริณามทุกข์แม้แต่ความสุขทั้งหลายในหมู่มนุษย์และเทวดาความสุขเหล่านั้นก็เป็นวิปริณามทุกข์เป็นของที่ไม่จีรังยั่งยืนอะไรเป็นความสุขที่รู้จักหมดนะเป็นความสุขที่ชั่วคราวจริงๆคือผลของบุญเนี่ยเราก็ต้องยอมรับใช่ไหมว่าเป็นของชั่วคราวเหมือนความเป็นหนุ่มเป็นสาวหลายท่านก็เคยได้ผ่านมาแต่ก็คือสมบัติชั่วคราวที่อีกไม่นานผ่านไปเนี่ยนะอีก50ปีข้างหน้านี้เขาจะทักคุณการตาว่ายังไงสวัสดีคุณทวดเอ้ยเลยตำแหน่งไปหาทวดแล้วนะดีไม่ดีหลานจะมีอะไรอาจจะตำแหน่งสูงกว่านั้นอีกนะถ้า50ปีเนี่ยนั้นสังขารทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แหละเมื่อไหร่เนาะเราจะตรัสรู้ธรรมะเป็นที่พ้นจากสังขารทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยนะพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์พ้นแล้วทีนี้เราก็มานึกถึงพระมหากรุณาของพระองค์นะพระองค์ก็เที่ยวปลุกปลอบปลุกให้สัตว์ทั้งหลายตื่นเถอะตื่นเถอะบอกคำว่าหลับเนี่ยสัตว์ทั้งหลายหลับด้วยกิเลสนิทรานะหลับด้วยกิเลสนิทราสัตว์ทั้งหลายไม่ตรัสรู้โพชฌงค์โพชฌงค์ก็คือองค์เป็นที่ตรัสรู้ใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหลับด้วยอำนาจกิเลสไม่ตรัสรู้โพชฌงค์เป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็เที่ยวปลุกให้สัตว์เนี่ยตื่นจากกิเลสตรัสรู้ด้วยโพชฌงค์เป็นต้นเนี่ยนะฉะนั้นการตื่นจากกิเลสตรัสรู้ด้วยโพชฌงค์ก็นำเขาเหล่านั้นออกจากทุกข์นะถ้าเรามาระลึกนะว่าผู้มีบุญขนาดนี้ประสูติแล้วตรงนี้ตรัสรู้ตรงนี้ประกาศธรรมจักรณที่นี้แต่ทุกแห่งที่พระองค์แสดงธรรมเนี่ยนะก็แสดงธรรมจักรทุกแห่งนั่นแหละแต่ว่าตรงนั้นเป็นพิเศษที่เรียกว่าปฐมธรรมจักรเนี่ยนะครั้งแรกแต่ว่าทุกแห่งที่พระองค์ประกาศธรรมเนี่ยนะทุกแห่งเนี่ยเรียกว่าที่ประกาศธรรมจักรหมดเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมจักรเนี่ยนะการประกาศอริยสัจนั่นแหละเรียกว่าประกาศธรรมจักรประกาศที่ใดก็ชื่อว่าประกาศธรรมจักรแต่เราให้ความสำคัญกับเมืองพาราณสีก็เพราะว่าประกาศครั้งแรกนะแต่ทุกแห่งที่พระองค์เสด็จจาริกไปก็คือที่ประกาศธรรมจักรนะที่ประกาศอริยสัจธรรมเช่นเดียวกันหมดซึ่งบางแห่งเนี่ยนะก็อยากจะไปพักอยู่นานแต่ว่าไม่ได้นานด้วยเหตุผลหลายอย่างทำไมจึงอยากพักอยู่นานนะเพราะว่านาลันทากราชครึกเนี่ยนะเขตบริเวณแถวนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสธรรมะเยอะมากนะรองจากเมืองสาวัตถีรองจากเมืองสาวัตถีสาวัตถีนี่ก็มีที่แสดงธรรมเนี่ยเยอะท่านถ้าทุกแห่งที่พระองค์จาริกไปเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลเลยก็บอกว่าโดดเด่นประดุจพระจันทร์ในวันเพ็ญที่ขึ้นสู่กลางหน้าผากาศกลางหาวเนี่ยนะเหมือนพระอาทิตย์ในยามเที่ยงวันใครบ้างที่จะไม่รู้ไม่เห็นดวงจันทร์คือพระพุทธเจ้าดวงอาทิตย์คือพระพุทธเจ้าไม่มีรอกสถานที่ตรงนี้พระองค์เคยจาริกมาถามว่าตอนนี้นะตอนนี้นะถามว่าควรจะสังเวชไหมคือไอ้คำว่าสังเวชในที่นี้หมายถึงว่าขนาดพระผู้มีพระภาคผู้ทรงด้วยบุญตั้งร้อยขนาดนี้ผู้มีบุญนับร้อยมีบุญมากขนาดนี้พระองค์นั้นก็รูปขันธ์แตกทำลายแล้วตอนนี้เนี่ยเมื่อวานยังบอกผู้การเลยบอกว่าผู้การไหว้พระธาตุเนี่ยไหว้ไปทุกทิศได้เลยนะทำไมจึงไหว้ได้ทุกทิศนะยกมือไหว้ตรงนี้ก็ถูกพระธาตุทำไมพระธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระเกศาธาตุเทวดาเอาไปทุกเทวดาตามจักรวาลต่างๆอย่างน้อยจักรวาลละองค์พระโลมาธาตุเนี่ยนะขนทั้งหลายก็ไปอีกเทวดาก็เอาไปเป็นหมื่นจักรวาลอันจักรวาลก็มีทุกทิศไปหมดใช่ไหมโลกถือว่ากลมๆ ก็ทุกแห่งก็ถูกหมดอ่ะไหว้ลงล่างก็ถูกไหว้ขึ้นบนก็ถูกไหว้ซ้ายไหว้ขวาไหว้หน้าไหว้หลังเนี่ยไหว้ตามทิศหกนี่ถูกหมดเลย วายถูกพระธาตุหมดนะหมุนรอบตัววายยังถูกพระธาตุเลยเพราะทุกแห่งมีพระธาตุประดิษฐานไว้ทั้งหมดทั้งพระเกศาธาตุพระโลมาธาตุแล้วก็พระทันตธาตุคือฟันเนี่ยแล้วก็พระเขี้ยวนะทาทะเรียกว่าเขี้ยวผู้ทรงบุญที่มีบุญขนาดนั้นนะส่วนที่เป็นรูปขันธ์เหลือเกศาธาตุที่กระจัดกระจายไปทั่วจักรวาลหลายจักรวาลด้วยกันพระนะผมขนเล็บนี่ไม่เหลือไม่มีกล่าวถึงนะผมขนฟันนะแล้วก็บริขารที่ใช้เท่านั้นเองพระอัฐิธาตุนะเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุก็คืออัฐิส่วนที่เป็นแข็งๆหน่อยนะทำกิจปฐวีเด่นชัดที่ไม่เน่าเป็นน่ะส่วนนั้นๆยังเหลืออยู่แต่ส่วนที่อื่นเนี่ยนะไฟเนี่ยเผาอันตรธานแตกทำลายไปหมดแล้วทีนี้เราก็มานึกถึงว่าผู้มีบุญขนาดนั้นผู้สั่งสมบุญมาสี่อสงไขยกำไรแสนกับเนี่ยนะตอนนี้เหลือเท่านี้จริงๆหมายความว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะที่พระอนนท์เนี่ยไปหยิบเอาพระธาตุของพระสารีบุตรใช่ไหมที่พระมหาจุลท่าเอาไปให้บอกเนี่ยพระสารีบุตรเหลือกระดูกในบาทเท่านี้เห็นไหมนี่พระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันนะผู้มีรัศมีมีพุทธานุภาพมีคุณธรรมเป็นอจินไตยทั้งหมดสิ่งเท่านั้นเนี่ยนะเหมือนความฝันจริงๆตอนนี้เนี่ยเหมือนฝันไม่ใช่เหมือนมันก็ฝันจริงอะนะแต่ว่าใช้คำว่าเหมือนดีกว่าเนี่ยนะเหมือนฝันเลยนะมันไม่มีอะไรเหลือแล้วสังขารทั้งหลายว่างเปล่าขนาดนี้ผู้มีบุญขนาดนี้ยังอันตรธานไปจากโลกแล้วเราทั้งหลายเนี่ยเราได้ทำบุญอะไรไว้บ้างแล้วเราจะอยู่ค้ำโลกเลยหรือเนี่ยนะไม่อยู่อย่างนั้นหรอกเนาะทุกคนก็อีกไม่นานก็จริงก็นับวันได้แล้วนะผู้การนับให้ฟังบ่อยหรอกลักษณะนั้นนะเป็นอย่างนั้นจริงๆสังขารทั้งหลายเนี่ยนะที่ไม่เที่ยงไม่แตกทำลายไม่มีเคยมีบางท่านไปถามพระพุทธเจ้ามีไหมพระเจ้าค่ะที่สังขารเนี่ยมันยั่งยืนพระองค์ก็บอกว่าไม่มีแม้แต่ปลายเล็บไม่มีแม้กระทั่งเท่าฝุ่นสังขารทั้งหลายที่เที่ยงสังขารทั้งหลายเขาเป็นอย่างนั้นแหละขนาดผู้มีบุญสั่งสมบุญบารมีอบรมมาขนาดนี้ยังแตกทำลายแล้วบุคคลอื่นแม้กระทั่งโอวาทคำสุดท้ายก่อนจะดับขันธ์ปรินิพพานก็คือให้เร่งทำกิจด้วยความไม่ประมาทให้เร่งบำเพ็ญประโยชน์เนี่ยนะด้วยความไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทเป็นชื่อของสิกขาสามนะโอวาทสุดท้ายที่พระองค์จาริกไปทั้งหมดก็คือสรุปคำที่พระองค์สอนทั้งหมดว่าหลักธรรมทั้งหมดที่พระองค์สอนอยู่ที่ความไม่ประมาทสิกขาสามเราบำเพ็ญขนาดไหนตั้งใจสมาทานอธิษฐานปรารภไม่ว่าจะประพฤติศีลที่ยังไม่ประพฤติศีลที่ดีแล้วจะตามรักษาเอาไว้นะนะแล้วก็พอกพูนกุศลศีลให้ยิ่งขึ้นไปจนกว่าศีลเนี่ยเราเจริญขนาดไหนจึงจะเพียงพอคุณอุไรเจริญศีลแค่ไหนจึงจะพอจนกว่าศีลในอรหัตตมรรคจะเกิดนั่นแหละจึงจะพอถ้าศีลในอรหัตตมรรคยังไม่เกิดนะอย่าเพิ่งสันโดษในศีลเลยเนี่ยนะมันเพราะว่าศีลนี้เกิดร่วมกับตั้งแต่ในศีลที่เป็นเบื้องบาทใช่มั้ยจตุปริสุทธิศีลแล้วในที่สุดศีลระดับสูงศีลอันนั้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะวีรตีมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ใช่มั้ยงั้นเราก็ไม่ประมาทในการเจริญกุศลศีลเจริญกุศลสมถะทั้งที่เป็นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิองค์มรรคเหล่านี้จนกว่าจะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อบรมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นเนี่ยนะจนกว่าจะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เรียกย่อๆว่าอบรมศีลสมาธิปัญญาให้เจริญขึ้นถ้าสิ่งเหล่านี้เจริญขึ้นผลก็คือวิมุตติใช่มั้ยวิมุตติคืออริยผลทั้งหลายก็เกิดขึ้นวิมุตติญาณทัศนะคือปัจเจกขณะญาณก็เกิดขึ้นซึ่งปัจเจกขณะญาณนี่แหละเป็นตัวประกาศว่าถ้าปัจเจกของพระโสดาบันนะท่านถือว่าฉันจะขอทิ้งศพอีก7ชาติเนี่ยนะขอแบกภาระอีก7ภาระเนี่ยนะขอเป็นนักเรียนอนุบาลอีกต่อไป7ชาติอย่างเงี้ยนะนะจะขอเป็นเด็กเรียนเนี่ยหนังสืออีก7ชาติพอละนะนะบางคนก็บอกกลัวจริงๆเลยมาเรียนหนังสือนี่ว่างั้น ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยตำราเนี่ยอ่านเป็นคันรถเหมือนกันคิดดูนะเป็นกรรมหมดเลยนะตลอดเป็นคันรถนะใช้จิตไปกี่ดวงเป็นกรรมไหมเป็นเนี่ยนะก็เป็นกรรมอ่ะทำกรรมไปเท่าไหร่นะก็เลือกดูแล้วการอ่านหนังสือชนิดใดก็พอบอกได้เลยว่าเป็นกุศลหรืออกุศลเหมือนกันเนี่ยทีนี้เมื่อทำกรรมมากกันขนาดนี้เนี่ยนะเราทำขนาดนี้เรานึกเอาอะไรมาทบทวนว่าเหลืออีกแค่7ชาตินะเหลืออีกแค่ชาติเดียวไม่ต้องกลับมาสู่กามโลกอีกแล้วกามโลกนะไม่ใช่กามโลกเรื่อยๆกันนั่นแหละแล้วก็ไม่ต้องไปสู่ภพ3อีกแล้วเนี่ยนะเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองถ้าไม่มีศีลสมาธิและปัญญาสิ่งที่พระองค์ภาคเพียรเนี่ยนะจาริกตลอดเรียกว่าพุทธมณฑลเนี่ยนะพุทธมณฑลหมายว่ามณฑลที่พระพุทธเจ้าจาริกไปเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาจริงๆเดี๋ยวนะอบรมอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเพราะนี่แหละเป็นนิยานิกธรรมเป็นธรรมที่นำออกจากทุกเนี่ยนะเราก็จะได้หวนระลึกถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าฝากไว้ให้เราทั้งหลายอย่างว่านะตอนนี้ก็คือรุ่นใช้จดหมายจริงๆของเราทั้งหลายใช้จดหมายกับอะไรนะกับพระธาตุนะจดหมายก็คือพระไตรปิฎกใช่ไหมพระพุทธเจ้าฝากไว้ให้แล้วก็ฝากพระธาตุไว้ให้ดูต่างหน้าว่าผู้ที่มีบุญนะเหลือเท่านี้จริงๆสังขารทั้งหลายว่างเปล่าเนาะก็ของเราเนี่ยนะโอ้โหแสดงว่าหนักหนาอยู่เอามากเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ก็แต่ก็ช่างเถอะมาป่านนี้แล้วนะไปทำอะไรได้ท่านก็จดหมายที่มีอยู่ก็อ่านให้เต็มที่ก็แล้วกันพระบรมธาตุที่มีอยู่ก็พยายามมีโอกาสก็ควรที่จะเข้าเฝ้าควรกราบควรระลึกถึงนะพระผู้ทรงรู้แจ้งแทงตลอดมหาพูดแล้วนะก็ใครอยากเจริญพุทธานุสติก็ศึกษาในมูลปริยายสูตรเนี่ยนะเจริญพุทธคุณเวลาไปไหว้พระเจดีย์เป็นต้นนี่ก็สูตรนี้ก็น่าสนใจนะมูลปริยายสูตรวาระที่7กับที่8วาระที่7ที่8วาระว่าด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลองดูนะหน้า13ข้อ8เนี่ยนะที่ถ้าเราไปไหว้พระธาตุเราก็ควรระลึกถึงบทความเหล่านี้ก็ได้หรือถ้าจะเอาแบบย่อๆที่พระสารีบุตรแนะนำก็ได้นะพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เหตุเกิดความดับอัสสาทอาทีนวะนิสรณะของมหาภูตรูป4พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เหตุเกิดความดับอัสสาทอาทีนวะนิสรณะของผัสสายตนะ6พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เหตุเกิดความดับอัสสาทอาทีนวะนิสรณะของอุปาทานขันธ์5ข้อความทั้งหมดเนี่ยก็คือประกาศให้รู้อัสสาทอาทีนวะนิสรณะของอุปาทานขันธ์5นั่นแหละมันถ้าเราระลึกถึงส่วนนี้เอาไว้ดีก็จะทำให้เจริญพุทธคุณได้ทราบซึ้งยิ่งขึ้นและที่สำคัญนะทุกสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเราเจริญได้ทั้งพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณจำสูตรไหนได้นั่นแหละคือพระพุทธเจ้าผู้ตรัสผู้แสดงพระสูตรเหล่านั้นออกมาอันนี้เป็นพุทธคุณใช่ไหมข้อต่อไปคำสอนเหล่านี้นำผู้ปฏิบัติตามออกจากทุกข์ได้ไหมนำออกได้การที่เราปรารภลักษณะนี้เป็นการเจริญธรรมคุณสวากขาโตไงแต่ละสูตรนี้ตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติตามสูตรนี้มีไหมบรรลุมีไหมมีอันนั้นก็เป็นสังฆคุณเพราะทุกสูตรเนี่ยให้เห็นพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณมีผู้ที่กล่าวว่านี่นะเราปฏิบัติเนี่ยเราจะปฏิบัติให้เป็นอะไรก่อนลำดับแรกเออเนี่ยนะที่ผลที่เราต้องการเลยนะเบื้องหน้าครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่ไหนที่เราเจริญกันเนี่ยอยู่ที่ความเป็นพระโสดาบันคือตัวที่เบื้องแรกนะเป้าหมายแรกที่ปุถุชนตั้งไว้คือความเป็นพระโสดาบันความเป็นพระโสดาบันท่านรู้อะไรรู้ว่านี้พระพุทธเจ้าเลื่อมใสมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระธรรมเลื่อมใสมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ถ้าอ่านพระสูตรแต่ละสูตรเห็นพระรัตนตรัยได้ถามว่าโสตาปัตติยังฆ่าธรรมเราใกล้เข้ามาหรือยังก็น่าจะใกล้ชิดขึ้นทุกวันทุกวันใช่ไหม แต่อ่านแล้วถ้าไม่ค่อยเห็นคุณพระรัตนตรัยเลยเราจะบรรลุอะไรกันนะอาจจะบรรลุคนละอย่างกับที่พระพุทธเจ้าบรรลุก็ได้เพราะสมัยนี้เขามีบรรลุเยอะเนี่ยนะไม่ใช่น้อยเลยนะแต่ไม่รู้ว่าศาสนาไหนไม่ทราบคืออยากจะกล่าวว่าเราน่าจะศึกษาให้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าในทุกสูตรเลยเห็นคุณของพระธรรมในทุกสูตรเห็นความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ทั้งหลายในทุกสูตรอย่างมูลปริยัติสูตรเนี่ยนะวาระแรกวาระของผู้เฝ้าวัฏฏะทั้งหลายคือปุถุชนเนี่ยนะอันนั้นวาระของปุถุชนก็คือไม่มีปริญญาเลยวาระของพระเสขะที่ปฏิบัติดีสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีก็ได้ทำปริญญาในธรรมเหล่านี้พระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำปริญญาในวัตถุเหล่านี้จนเสร็จแล้วส่วนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าล่ะพระองค์ก็ทำปริญญาแล้วเหมือนกันเนี่ยนะมูลปริยัติสูตรกับธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนื้อหาไม่ต่างกันเนี่ยนะแต่ว่ามูลปริยัติสูตรก็หยิบในส่วนหนึ่งของธรรมจักรมาแสดงใช่ไหมพระพุทธเจ้านี่เป็นพระพุทธเจ้าที่พระองค์บอกกับพระปัญจวัคคีย์ว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะพระองค์กำหนดพระองค์เนี่ยแทงตลอดอริยสัจเรียกว่าสัจจญาณใช่ไหมแล้วในอริยสัจพระองค์ก็ทำกิจเรียกว่ากิจญาณและพระองค์ก็ทำกิจเสร็จแล้วเรียกว่ากตญาณเนี่ยนะปริวัติ3อาการ12เนี่ยนะที่พระองค์ทำเนี่ยเจริญนี้ปฏิบัตินี้พระองค์จึงปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนี่ก็ยกเฉพาะในส่วนว่าพระองค์นี้ทำปริญญามาให้ดูพอเป็นตัวอย่างก่อนในวาระแรกวาระที่7เนี่ยนะเพราะพระองค์นี้เป็นผู้ทำปริญญาในมหาภูตรูป4ธาตุดินน้ำลมไฟพระองค์เป็นผู้ทำปริญญาในพูดหรือที่เรียกว่าสัตว์นะทำปริญญาในเทวดาทำปริญญาในมารทำปริญญาในพรหมทำปริญญาในอรูปพรหมทำปริญญาในเอกัตตะนานัตตะสัพพะทำปริญญาแม้กระทั่งในทิฏฐังสุตังมุตังวิญญาตังทำปริญญาแม้กระทั่งในทิฏฐธรรมนิพพานทั้งหมดเนี่ยนะไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ทำปริญญาเพราะถ้าเราศึกษาอย่างนี้เราก็เห็นพระพุทธคุณก่อนเราควรจะเห็นพระพุทธคุณในทุกขนทุกแห่งจนกว่าเรารับอารมณ์อะไรก็ได้แล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าสมมตินะถ้าเราตายเพราะฟ้าผ่าเราแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรให้เห็นพระพุทธคุณเนี่ยถ้าเราตายเพราะอุบัติเหตุเนี่ยสมมตินะเพราะว่าพระองค์บอกว่ามันสามารถตายได้ทุกอย่างนั่นแหละทีนี้ถามว่าเราจะเห็นพระพุทธคุณณที่นั้นๆได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ที่เราควรตั้งและจะได้ฝึกคิดต่อไปจะเห็นพระธรรมคำสอนอยู่ทุกขนทุกแห่งได้อย่างไรเห็นความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ทั้งหลายได้อย่างไรเพราะว่าคุณธรรมอันนี้จำเป็นมากเลยในเบื้องต้นถ้าคุณธรรมอันนี้ไม่มีศึกษาขนาดไหนก็ห่างไกลพระพุทธเจ้าเนี่ยนะยิ่งศึกษายิ่งห่างไปเรื่อยห่างไปเรื่อยเพราะไม่ได้ศึกษาสิกขาของพระพุทธเจ้าถ้าศึกษาสิกขาของพระพุทธเจ้าจะใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าทุกหนทุกแห่งเห็นถนนหนทางเป็นต้นก็นึกถึงพระพุทธเจ้าได้มองเห็นดุจท้องฟ้าก็นึกถึงพระพุทธเจ้าได้มองเห็นดวงอาทิตย์ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าได้มองเห็นดวงจันทร์ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าได้มองเห็นเมฆฝนก็นึกถึงพระพุทธเจ้าได้มองเห็นแผ่นดินก็นึกถึงพระพุทธเจ้าได้ได้ไหมมองเห็นหมอยังนึกถึงพระพุทธเจ้าได้เลยนะมองเห็นคนไข้ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าได้นะมองเห็นอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าได้หมดเลยอย่างที่กล่าวว่ามองเห็นดวงอาทิตย์นึกถึงพระพุทธเจ้าได้ก็พระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนดวงอาทิตย์มองเห็นดวงจันทร์ก็บอกพระองค์เนี่ยประดุจดวงจันทร์มองเห็นแผ่นดินพระพุทธองค์ก็ดุจแผ่นดินมองเห็นน้ำเห็นลมเห็นไฟเป็นต้นพระองค์ก็ดุจน้ำดุจลมและดุจไฟเนี่ยนะมองเห็นอากาศปัญญาของพระองค์ก็กว้างขวางประดุจอากาศเนี่ยนะมองเห็นอะไรเราจะเห็นพระพุทธคุณอยู่ทุกเห็นทุกทุกขนทุกแห่งหมดมองเห็นทุกอารมณ์นะเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้เอาธรรมปริญญาไว้เรียบร้อยแล้วล่ะเนี่ยนะเชื่อไหมพระองค์นี่มียางไม่กางกั้นในอดีตอนาคตและปัจจุบันนี่นะตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่มีพระชนอยู่นะพระองค์รู้เหมือนกันนะว่าเราเรียนแต่ถามว่าพระองค์จะมุทิตาหรือจักกรุณาจารย์สันติว่าไงคิดว่ากำลังกรุณาอยู่มากนะ ผู้ที่กำลังจะได้รับความทุกข์ต่อไปในการข้างหน้าทั้งหลายอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะถ้าศึกษาอาจจะเป็นเหตุปัจจัยให้ความพ้นทุกข์ใช่ไหมคือเรามานึกดูนะการศึกษาพระธรรมเนี่ยจะต้องให้เห็นคุณพระรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นจริงๆสัทธินทรีย์เรามีกำลังมากขึ้นแล้วก็สัทธินทรีย์ที่ถูกต้องเนี่ยนะไม่ใช่งมงายแต่หมายความว่าศรัทธาที่มีต่อคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเลื่อมใสในอริยสัจมากเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าประกาศทุกหนทุกแห่งจิตใจของข้าพเจ้าไม่หวั่นไหวในอริยสัจเลยเชื่อจริงๆนะว่าอริยสัจนำให้พ้นจากทุกข์ได้จริงๆอันนั้นก็ถึงว่าเห็นสัทธินทรีย์นะสัทธินทรีย์ที่เราจะเจริญจากอบรมเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆจริงๆ